سر کر بے کسو مجبور کی سو مجبور کی ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی سو مجبور کی یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما سو مجبور کی ہے خطا تو گزر کر دے کسو مجبور کی الہی مغفرت سو مجبور کی وعلى آلك واصحابك.